بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. Şimdi dedik ki فَالْعَدْلُ خُرُوجُهُ عَنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ تَحْقِيقًا كَثُلَاثَ وَمَثْلَثَ وَأُخَرَ وَجُمَعَ اَوْ تَقْدِيرًا كَعُمَرَ وَبَابِ قَتَامِ على لغة الحجازيين قَتَامِ على لغة بن تميم قَتَامَ. تمام؟ Anlaşıldı. Fi beni temimim. Demek istiyor ki Katami'de de takdiri adillik vardır. Yani Katami katı mehdünden ne yapmış? Udul etmiştir. Evet. Daha ne gibi olucudur? Misali ve mitlu babi katame katami. Katame babi. Evet. Ala Umar üzerine ma'atuf yani. Ha, ve babi. Mislu ile beraber önce ve mitlu babi katame. Yani ve misalu el adli et takdiri, takdiri adilliğin örneği ne gibidir? Mislu babi katame, katame babı gibidir. Katam kelimesi katami ismi mraetin minel arab, Araplardan bir kadın ismidir. Hazami gibi, hazami hazimetünden udületmiş, tamam mı? Hocam o Z miydi ya Z mi? Ve peli. Her tek mi diyor? İzâ kâlet hadâmi fesaddik. Kavle? Mâ kâlet hadâmi. Hadâmi. Hadâmi. Evet. Bu katâmi, öyle katâmi ki el-ma'duleti, el-ma'duleti udul etmiş. Nereden udul etmiş? Ankatime. Katım etünden ne yapmış? Udül etmiş. Evet. Kema enne hazami. Mesela hazami de nedir? Ma'duletün an hazime. Hazim etünden udül etmiştir. Hazami hazime. Damari tamire. Tamam mı? Ve bari vabire gibi. Ve erade. Murad ediyor Musannif Hazretleri kastettiği. Neyle? Bibabiha. Yani bidiklil babi. Babı zikretmekle murad ediyor Musannif Hazretleri. Neyi murad ediyor? Neyi murad ediyor? Küllema. Külle lafzın huve ala vezni feali. Feali vezninde bulunanları kastediyor. Vezni var mı metinde hocam? Yok. Ala feali yani ala vezni feali. Feali vezninde bulunan lafız. Ne olduğu halde? Hale kevnihi alemen. Alemen lil a'yani. Tamam mı? Alemen yani mevduan لِعَيْنٍ مُعَيَّنْ مِنَ الْاَعْيَانِ الْمُؤَنَّثَ. Tamam mı? الْمُؤَنَّثَ müennes ayan için, müennes kimseler için yani. عَلَمًا لِلْاَعْيَانِ yani لِلْذَوَاتِ لِلْذَوَاتِ الْمُؤَنَّثَةِ müennes kimseler için alem olduğu halde olan feali veznindeki lafzı murad ediyor. Ama ne olduğu halde bu müennes? حَالَ كَوْنِهِ Halekevni hâzel lafzî yani mülâbisen min gayri devâtir râi râsız. Râsız olanlardan. Min gayri devâtir râi râ sahibi olmayan müennes alemlere müennes olan alem olan feâli vezni. Yani feâli vezni ahirinde râ bulunmayan yani. Tamam mı? Yani leyse fî âhirihî râun yani. Ke habâri ve tamâri. Tamam. Bize göre kes üzere fetih mebni değil mi? Hicazlara göre hepsi ra'dır. Ra'sız hepsi mebni. Alel kesri. Kes üzere mebni. Anlaşıldı burası. Evet. Ra'lı olanlar çünkü onlar ra'lıları mebni kabul ediyor beni temin. Ra'sız olanları gayrı munsarif kabul ediyorlar yani. Nerede? Fi lugati beni temimin temim oğulları lugatında. Şimdi izahata geçiyor. Feinnehum feinne beni temim. Muhakkak ki temim oğulları. Feinnehum yani feinnen nuhate yani fi lugatim. Onların lugatındaki nahivciler veyahut da temim oğulları. Evet. İ'teberul adle. Adilliğe itibar ettiler. İ'teberu el adle. Tamam mı? İ'teberu el adle. Tahsiyetin. İ'teberu el adle. adilliğe itibar ettiler. Nerede? Fi hâzel bâbi. Tamam mı? Fi hâzel bâbi. Cema. Limâze? Kaçmış öyle hocam. Limâze? İ'teberu el-adle fi hâzel bâbi. Bu babta adilliğe itibar ettiler. Yani fi bâbi katâme. Katâme babında yani fe'âli vezni elleti tekûnu alemen lil ayân müennefe min gayri zevâtir râh. Ra sahibi olmayan, ahirinde ra bulunmayan efendim müennes alemlerdeki bu fe'âlilerde ne yaptılar? Adilliğe itibar ettiler. Fi hâzel bâbi anladın değil. Fi hâzel bâbi yani fi bâbi katâme. Katâme babında adile itibar ettiler. Yani dediler ki efendim adile itibar ettiler. Ne demek? Yani ihrace nahvi katame min katime. Katame gibilerinin katımetünden ödül ettiği alındığına itibar ettiler. Tamam. Niçin itibar ettiler? Bu mefulli eclihidir yani. Ha. Limada? Limada i'teberu? Limada i'teberu? Hamlen lehu. Hamlen hamlen lehu. Yani i'teberu likevnihim hamiline hâzel bab. Bu babdaki lafızları hamledici oldukları halde. Ne üzerine hamledici oldukları halde? Ala. Yani ala feali elleti kânet efendim zevâtir râiyye. Ala zevâtir râiyye o demek. Ra sahiplerine ilhak etmek için, hamletmek için. Yoksa onları efendim gayrimusarif kılmak için değil. Zaten gayrimusarif idi. Onların indinde katami, hadami gibi müennes alemler katamu, katame, katame, hadamu, hadame, hadame gayrimusarif olarak mureb. Yani orada adilliğe itibar etmeleri, adillik vardır diye takdir etmeleri gayrı musarif kılmak için değil. Ne için ya? İlhaken ala zevatir rah. Ra sahiplerine ne yapmak için? İlhak etmek için. Tamam? Anladınız burayı? Peki. Ra sahiplerine hamletmek için. Bu babı ra sahiplerine hamletmek, ilhak etmek için nerede? Fil e'lamil müennese yani. Müennes alemlerde ahirinde ra bulunan faaliye. Ne gibi mesela efendim ne gibi örnek verelim? Mitlu hadari, hadari gibi bir yıldız ismidir demişler veya da bir dağın ismidir demişler. Yemame ile Basra arasında bir dağın ismidir demişler. Efendim Hindinin de haşiyelerinde böyle geçiyor. İsmi Kevkep diyor. Kevkep'tir. Fakat kamusta ise Cebel Beynel Yemame vel Basra yani. Ha. Tamam. İyi. Ve tamari, tamari. Ama bu da mekanı mürtefi manasında bir yerdir yani. Tamam. Tamari. Birinci görüş o. Yani mürtefi, yüksek bir yer demektir. Veya ismi kabile yani. Ha. Tamam mı? Hadari ve tamari gibi ahirinde ra bulunan müennes alemlere efendim katami gibi ahirinde ra bulunmayanları ne yapmak? İlhak etmek için. Yani amaç ne? Amaç şu. Ra sahiplerinde yani şu hadaride efendim tamaride demişler ki bunlar mebnidir. Bunlarda 3 tane illet var. 1. Tenis var. Tamam mı? Tenis var. 2. Alemiyetle marife var. 3. Adil var. Bunları mebni kabul etmişler. Mebni'yi aletle. Katame? Katame gayrı münserif. Ama bunlarda adillik olduğuna göre onda da adillik var mı? Var. Var ama gayrı münserifliğe tesir için olan adillik değil yani. Tamam mı? Çünkü onlar zaten nedir? Gayrı münserifliğe. Bunlar ise mebni kabul etmek için takdir adilliğe itibar etmişler. Onun için diyecek ki bunu örnek olarak vermesi yerinde değil. Çünkü bizim takdiri adilliğe itibar etmemiz ne içindir? Kelimeyi gayrı musarif kılmak için. Hadari tamari gibilerde takdiri adilliğe itibar mebni kılmak için. Katami ve katamen hazami gibilerde ise takdiri adille itibar bunlara ne olsun diye? Hamle olsun, ilhak olsun için. Bizim konumuzla alakası yok. Ma nahnu fihimiz değil. Ama işte şari adına, musannif adına cevap verenler diyor ki amacı şudur. Yani takdiri adillik denen şey uydurma bir şey değildir. Arap kelamında mevcut olan bir şeydir. Yani bu itibara alınan bir şeydir. Bunu göstermek amacıyla ne yapıyor? Bu örneği getiriyor İbnül Hacib Hazretleri. Şimdi bunu izah ediyor bize. Diyor ki feinnehuma feinne havari ve tamari mebniyane alel kesri. Tamam, kesr üzere mebnidir. Evet. Evet. Kesr üzere mebnidir. Ve leyse fihima, yani fi havari ve tamari. Havari tamari de yoktur yani. Şeyün yucibul bina. Mebniliği gerektirecek bir şey yok. İlla sebebani minel esbabi tis'a. El muktaziyeti men as-sarf. Gayr-ı munsarifliği gerektiren 9 sebepten 2 sebep vardır. Değil mi? Nedir o 2 sebep? 2 sebepten bedel el alemiyet. Aslında alemiyet değildir. El marifedir yani. Değil mi? Alemiyet marifenin şartıdır. Tamam, öyle anlamına el alemiyet. Alemiyet. Alemiyet el marifet. Marife. Yani tamam. İbareyi değiştirmeye gerek yok. Yani de onu bil yani. El alemiyet diyor ama aslında alemiyet şeyin gayrimusarriflik sebeplerine sayılan alemiyet var mı içinde? Yok, marifedir. Marifenin şartıdır. Şartuha şartı nedir? En tekünü alemiyet. Alemiyet olmaktır. Doğrudan alemiyet deseydi olmaz mıydı? Yok, olmaz. Çünkü alemiyet direkt nekrenin şeyi değildir. Feri olmuyor. Evet. Marife nekrenin feri olduğundan peki ve sebebani dedik mi onu el alemet ve te'nisu ve sebebani la yucibani el binae. İki sebep ise ne yapmıyor? Mebniliği icap ettirmiyor. Yani iki tanesi veya bir tanesi bulunduğu zaman bunlar mebniliği gerektirmez. Bu bapta efendim ne olması lazım? Yani İki sebep onu gayrimusarif kılar. Mebni kılmaz. O zaman başka bir şey daha lazım buna. Ha. Ne yaptılar o zaman? Fa'tubira. İtibara alındı. Fihima yani fi hadari ve tamam. El adlu. Adillik itibara alındı. Adillik itibara alındı. Tamam mı? Yani itibara alındı ama niçin itibara alınıyor? Litahsili sebebil binai, mebnilik sebebi tahsil edilsin diye. Felemma atubira, ne zaman ki itibara alındı değil mi? Fihima yani fi hadari ve tamar el adlu, adillik litahsili sebebil binai, mebnilik sebebi elde edilsin diye. Değil mi? Mebni olsun diye bunlar. Mebni kılmak istediler çünkü. Bunları mebni kılmak için ki efendim hadari hadıratünden, damari damiratünden udül etmiştir dediler. He? Bu utubirale adlu, adillik itibara alındı. Nerede? Fi faali faalide ki elleti adahuma. Yani havari ve tamarinin dışındakilerde de adilliğe ne yapıldı? İtibar edildi. Adillik itibara alındı. Ki o neydendir o? Min beyan. Yani fima adahuma, yani babı katameyi kastediyor. Katame babında da adilliğe itibar olundu. Ki neydendir o? Mimma cealuhu mu'araben gayre munsarifi. Tamam mı? Gayre munsarif olarak mu'arep kılmış oldukları katame babında da adilliğe itibar olundu. Eydan. Ne demek? Kema'tubira fi zevatir ra'i. Ra sahiplerinde itibar edildiği gibi. Kema'tubira. Değil mi? Kema teberu. itibar ettikleri gibi keba'tu bira itibar olunduğu gibi kema'teberu itibar ettikleri gibi el adle adle fi babi hadar. Hadar babında itibar ettikleri gibi gayr-ı munsarif kılmış oldukları feali veznindeki ahirinde ra bulunmayan katami, hadami gibilerde de ne yapıldı kardeşim? Takdiri adilliğe itibar edildi. Takdiri adilliğe itibar ettiler. Peki niçin? Limada u'tubiral adilu? Limada i'teberu el adile? Niye adilliğe itibar ettiler? Niçin adillik vardır denildi? İhtiyaç yoktu. Hamle. Hamle. Değil mi? Hamletmek için. Yani ne demek? Liyeküne babu katame. Katame babu olsun. Mahmulen. Hamlen. Mahmulen. Hamledilmiş olsun. Ala nazairihi, ala eşbahihi. Eşbahına, benzerlerine ne yapılsın? İlhak edilsin diye. Ellevatihiye zevaturrah. Ra'lı olanlara ilhak edilsin diye. Neyle beraber? Neyle beraber? Ma'ademil ihtiyaci ileyhi ilel adilli. Adilliğe ihtiyaç olmamasıyla beraber. Adilliğe ihtiyaç var mı? Yok. Niçin adilliğe ihtiyaç yok? Litahakkuki es-sebebeyni. Değil mi? Yani li vücudi sebebeyni min el-esbab tis'ati el muktaziye. Değil mi? Men'a sarfiye. Gayr-ı musarrifliği gerektiren o 9 sebepten 2 sebep bulunuyor. Limen'a sarfi. Gayr-ı musarrifliği icap eden, gayr-ı musarrifliği gerektiren söyle 2 sebep var olduğu için adilliğe ihtiyaç bulunmamasıyla beraber sadece eşbahına hamlolsun için, benzerlerine hamlolsun için katame babında da ne yaptılar? Ahirine ra bulunmayan müennes alemlerde de takdiri adilliğe itibar etti. Demek ki takdiri adillik diye bir şey var. Peki o iki illet nedir? İki sebep el alemiyeti ve te'nisi. Mecrur okuyacağız değil mi? Tabii hocam. Sebebiyeden. Tamam. Te'nisi manevi ve alemiyet, yani alemiyetli marife bulunduğundan dolayı. Öyleyse اِذَا كَنَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَاَعْتِبَارُ الْعَدْلِ fihi, yani fi babi katame, katame babında adille itibar innema değil hüve ancak lil hamli, innema hüve edat-ı kasırdır yani, ha tamam, nefi ve isbatı bulunuyor, değildir ancak lil hamli innema hüve leyse illa ancak lil hamli ala nazairihi ala eşbahi. Tamam? Evet, la değil. Yani leyse i'tibarul adli fihi li tahsili sebebi men'a sarfi. Gayr-ı musarriflik sebebini elde etmek için değildir. Zaten el alemiye ve te'nis ma'a vücudu şartı tahattum te'thirihi ziyade ala selate zaten mevcuttur. Değil mi? Te'nis manevi zaten vacip olarak tesir ediyor. Alemiyet de var. Zaten kelime ne olmuş? Gayr-ı musarrif olmuştu. Anlaşıldı? Tamam. Ve lihada ve li ecli enne i'tibara al-adli leysa illa lil hamli ala nazairihi la gayru. Değil mi? Ve lihada işte bundan dolayı. Neden dolayı? Ve li ecli enne i'tibara al-adli adille itibarı leyse illa lil hamli ala nazairihi la gayru. Ancak nazairine haml içindir. Yoksa gayr-ı musarrif sebebi elde etmek için değildir. Değil mi? Katame'de gayr-ı musarrif kabul ediyor zaten temim oğulları. Dolayısıyla orada takdiri adille itibar etmek ra sahiplerine ilhak olsun, haml olsun, onlar gibi kabul edilsin. Yani bunda da takdiri adillik vardır denilsin için. Yoksa oradaki takdiri adillik bunların gayrimusarif kılınmaları için değil. Hani çünkü teynis var. Var zaten gayrimusariftirler. He? İşte bundan dolayı yukalu efendim söyleniyor. Deniliyor ki zikru babi katame, tamam mı? Zikru babi katame ala lugati beni temim. Zikru babi katami ala lugati hicaziyyin. Tamam mı? Yani bu katame babının zikredilmesi, yani mefruna muzaf olmuş. Yani zikrul musannifi hâvel bab. Bu babı Musannif Hazretleri'nin zikretmesi hâ hünâ burada, yani fi bahtil adli et takdiriyi leyse fi mahallihi, onun yeri değildir. Leyse fi mahallihi, mahallinde değildir. Çünkü bunun mahalli gelecek. Nerede? Esma-i Ef'al babında gelecek. Orasıdır bunun mahalli. Niye? Çünkü biz neyi konuşuyoruz? لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا فِي الْاسْمِ الْمُعْرَفِ الَّذِي وُجِدَ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ بِالْعَلَمِيَّةِ وَحْدَهَا. Sadece alemiyetle gayri musarif olarak bulunan bir isim ki kudra fi zalikel ismi el adlu efendim, adillik orada takdir edildi. Niçin adillik orada takdir edildi? Li tahsili sebebi men'as sarfi. Gördün? Ke Umara ve Züfera ve Guzaha. Anlaşıldı? Evet. Bununkisi ise nedir? Bununkisi kuddiral adlu bi hamlen li eşbahihi. Hamlen li nazairihi. Aynıdır. Ma nahnu fih değildir yani. Peki. Bu böyle. Ve innema kâle el-musannifu rahimahullah. Musannif Hazretleri buyurdu ki fi beni temimin. Temim oğullarında dedi. Katami babı, efendim, takdir-i adilliğin örneği ne gibidir? Katami babıdır. Ki ama katami baba hangi katami? Fi beni temim. Beni temimdeki. Dedi. Niye? Niçin böyle diyor? Yani ihtirazen an lugatil hicaziyyin. Değil mi? İhtirazen efendim sakınmak için. An lugatil hicaziyyin. Yani Hicaz lugatından sakınmak için. Niye? Li enne'l hicaziyyin. Çünkü Hicazlılar li'ennel hicaziyyine ne yapıyorlar? Yebnunehu yani yec'alunehu mebniyen alel kesri. Tamam? Yebnunehu alel kesri. Yani yec'alunehu mebniyen alel kesri. Fela yekun. İza kâne l-emr kâne fela yekun. Babu katami. Katami babu olmuyor o zaman. Mutlaka yani. Ha. Sevâun kâne devâti râ evlâ. İster râlı ister râsız. Zaten olmuyor. Mimma nahnu fîhî. Mimma o şeyden ki nahnu fîhî. Nahnu fîhî yani minel bahfi. O bahis hikâne oldu. Biz orada neyi zikrediyoruz? Takdir-i adilliği zikrediyoruz. Mu'rab olan isimlerde zaten biz onu zikrediyoruz. O zaman zaten mebniyattandır. Bizim için konumuzdan hariç kalmış oluyor. Tamam? Mimma nahnu fihi yani fil adli takdiri. Adli takdirinin dışında bizim adli takdiri itibarımız, biz hangi takdir adilliği konuşuyoruz? Mu'rab isimlerdeki takdir adilliği konuşuyoruz. O zaten mebni kılıyor zaten. Bizimle ilgisi kalmamış oluyor. Tamam? Pek. Vel muradu kastedilen kimden? Min beni temimin. Temim oğullarından da kastedilen nedir? Ekseruhum. Onlar ekseridir yani. Ha. Onların ekserisidir. Niye? Feinnehum ala feinnehum zira o temim oğulları ala enne zevatir ra'yi min hadel kısmi bu kısımdan ra sahipleri mebniyetun alel kesri. Kesr üzere mebnidir. Lil vezni efendim vel adlil mukadderi. Adli takdiri var diyorlar. Efendim ve vezni faal veznidir bilmem ne. Dolayısıyla mebni kılıyorlar zaten. Fe innel ekalline fe innel ekalline ekal azınlık ise minhum minhum yani min beni temimin temim olan azınlığı ise lem yecalu kılmadılar. Değil mi? Lem yecalu ne yapmadılar? Kılmadılar. Neyi kılmadılar? Söyle. Zevatir ra'i. Ra sahiplerini kılma. Mebniyeten mebni kılmadılar. Bel cealu bilakis kıldılar ha. O katami babını yani faal veznindeki yani sevaun kânet min zevatir ra'i evla. İster ahirinde ra bulunsun, ister ahirinde ra bulunmasın kıldılar. Mu'araben mu'rab kıldılar. Değil mi? Mu'araben gayra munsarif. Mu'rab gayra munsarif kıldılar. O zaman felâ hacete. He? Mu'rab kıldığına göre iki illetle zaten iki illet vardı. Alemiyet ve alemiyetle teyanit var zaten. Felâ hacete ile itibarül adli fîhâ. O zaman ra sahiplerinde adille itibar etmeye ihtiyaç yoktur. Ra sahiplerinde adille ihtiyaç yoksa o zaman zaten diğerlerinde niye adilliğe itibar edilmişti? Hamle olsun diye. Öyle değil mi? Ra sahiplerinde adilliğe itibar etmeye ihtiyaç yoktur. Li tahsili sebebil binayi. Mebnilik sebebi elde edilsin diye. Adilliğe itibar etmeye ihtiyaç yoktur. Daha neye ihtiyaç yoktur? Ve hamli ma adaha aleyha. Rasız olanlarını da ralı olanlarına hamletmeye de ilhak etmeye de ihtiyaç yoktu. O zaman takdiri adillik zaten konusunun dışında kalmış. El vasfı.